помощью. Кай пускай бронят об кабинке море, сердяк шмонья, ручи бурёшь весю. Я того скуника ищей напрял дорял, конча ирмяй лепина сияля, олай кращей лудец не подорюс, из Каудина ирмай шон сужебя. Каштуана, дина куника заукоя, я б сназа мать молдой, жгазду мещу мяту, из гива жибурис, прекристал свою, вянибе я, со алкуро жгазду. Жалгесь, я из небу я сипреи, сельглист келю из люди с утобим, но армадейцу, как нет дикентьеи, приспьял до куникой, почет чердин. Дай поэта скалба обе лядовос кунигус. Вену токио кунигу шэндян не дяку мэмэ. Шэндян, кай рейкя тех шмоню, куря швесту, кай облинкой там сауштоя, кай висош вайхнес ушкяста, кай висомяней буду свейта врали атмосфера, кай шеймозя буду рами бир джауксмас, kad jaunimas tikrai skeliais kurtų savo laimę, kad išnyktų kalėjimai, krausmės kolonijos, laivyklos, kad mūsų vaikučiai turėtų tėvus ir tik gerus tėvus, kad mūsų seneliams būtų lengva rami senatvė. Tai sunku šiandien kunigui, kai tenka stovėti vienam prieš visus, vienam plaukti prie srovę, vienam laikyti žiburį, vienui vienam kopti į kalną. Šiandien mes atsisveikiname, jausdami nuostolį Lietuvos bažnyčiai. Su širdgėla atsisveikina žmonės, kurių širdis nuo gyvenimo žaizdų kraujuoja. Ir vienu jau mažiau, kas galėtų gaivinančių balsamų suteikti sergančiai širdžiai. Netekome kunigo, kuriam apie kurį mes galime pasakyti. O kunigė, tu kardas ir viltis buvai mus rankoj, kai siela puola priešai nejučia, buvai tiesa, kai abejonės mus aplanko ir vaistas, kai mus vargina kančia. Bažnyčioje paskutinį kartą tu gulėjai. Kunigė Juozapai, iš avarijos atgabeno tave čia, kad atsisveikintum su altoriumi, ant kurio aukoja šventasias mišias ir savo gyvenimo auką, nuo kurio tu laimintai tikinčiuosius. Kad atsisveikintum su sakykla, iš kurios tu skelbėjai viešpatės žodį, tiesos žodį, kad atsveikintum, pasakytum su tie klausyklai, kur ne vienam padėjai surasti prarastą Dievą. Tavo darbai tegul šiandien gina tave. Jis iškeliavo. Iškeliavo atsiimti užmokesčio, žadėto visiems, kurie kovojo gerą kovą, išlaikė tikėjimą. Jo tarnyba baigta, bet jo pradėtas darbas nebaigtas. Jo pasėtas sėkla turi nešti vaisių. Ir tai mes, kunigai, tikintieji, turime tęsti šį darbą. Sielos išganimo darbą, Dievo karalystės kūrimo darbą žmonių širdyje. Tavo tarnyba pasibaigė, tu išėjai pas viešpatį, bet avarijoj pralietas kraujas, jeigu būna gaivinanti vėsa dirvonuojančiose plotuose Lietuvos bažnyčios ir tikinčiųjų gerovei. Amen. Broliai ir seserys, keletą žodžių jaunimo vardu. Jie dėkoju jums, kad čia susirinko. Mums tai savaime suprantama. Būtų suprantamiau, jeigu būtumėm nesusirinkę į tėvo motinos laidotuvės, bet į kunigo Juozo laidotuvės negalėjom nesusirinkti. Jis mus čia susirinkusi jaunimą nuo mokinukų užaugino, išnešiojo savo širdį ant savo rankų. Jis su mum buvo kartu džiaugsme. Jis išmokė mus tyrai krikščioniškai džiaugtis, dainuoti lietuviškas dainas. Jis buvo mūsų šventėse, mūsų dainų šokių rateliuose. Jis buvo mūsų kančioje, kai mus kvietė į tardymus dėl Kristaus, dėl Lietuvos. Jis stovėjo Eucharistijos bičiulių sąjūdžio priešaky. Mes čia nestovėtume, mes nebūtume čia susirinkę, mes nebūtume išmokę mylėti absoliutaus skaistumo grožį, laivumo grožį, ištikimybės tiesai grožį, jeigu nebūtumėm sutikę savo gyvenimo kelių kunigo Juozo. Nebūtų šito būrio jaunimo čia, jeigu jo mes nebūtumėm sutikę. Ne savo žmogiška silpna galia, bet švenčiausio sakramento jėga jis mus patraukė prie Dievo ir prie tėvynės idealų. Kunigė Juozai, tu dažnai mūsų bendravime pabrėždavai mintį, kad visa, ką Dievas į mūsų gyvenimą leidžia, leidžia iš didžiausios meilės mums, kad ir iš didžiausio blogio jis moka išgauti maksimumą gėrio. Visi čia susirinkę jauni žmonės ir drįstu pasakyti, visa krikščioniška, jauna, tikinti Lietuva jaučia savo širdį gilią žaizdą. Savo filmu galima palyginti ją nebent su kunigų Sigito Tamkevičiaus, Alfonso Svarinsko netekimu. Šio žaizdos gilumą. Ir mums būtų sunku suprasti šitą sulaikytą nevilties bangą kylančią krūtinėje, jeigu neprisimintumėm dažnai mums tavo kartotų žodžių, kad tikinti tauta turi garantuotą išlikimą tol, kol jinai kenčia. Mirtis artinasi, kai tikinti tauta netenka kančios. Šitaip žiūrėdami į tavo karstą, mes suprantam ir pakeliam ir šitą žaizdą. Mylimas kunigė Juozapai, kada žvelgiam į tavo paskutinio poilsio vietą, šitą duobę, tavo taip mylėtoje Marijos žemėje, prisimena didžio genialaus lietuvio poeto Kazio Bradūno neseniai išėjusi knyga Prierašai prie Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos. Jis tenai rašo, turėdamas pomenį savo pašaukimo brolį kunigą Bronių Laurinavičių ir kitus Lietuvos žemės kankinius. Tu, kuris po mašiną buvai pastumėtas, kuri nakties tamsoje už mus, taigoje dingęs, bet nenugalėtas, melstis už mus. Tai kraujo antspaudas ant nepaskelbtos pulės, aplenkia dangų, grįžtant į namus. Žemės altoriuje šventųjų kaulai guli, melstite už mus. Mano mėly, labai dėkoju ekscelencijoms čia, kurie atvyko, broliams kunigams. Nu, aš jo kaiminėlis, aš noriu dar vieną dalyką pasakyti. Jums, broliai kunigai, kaip nori suprast, aš jo testamento vykdytoj. Ateinu jo stalčius, randu pilnus akmenėlių Lietuvos laikų, Lietuvos laukų. Nustembu. Atsiklaupiu prie rašomojo stalo, atvirai jums pasakysiu, tavo Juozai, tiek metų kunigautas lobis ir pagalvojau, kad reikėtų kiekvieną jauną levitą atvesti prie tavo rašomojo stalo, kad pasidžiaugtų auksu, kurio tu sukrovei į savo stalčius. Ir aš pagalvojau, ką reiškia kunigystės svoris. O paskui budėjom prie tavo grabo ir vieną apšalusį jaunuolį sakau, ką tau davė velionis, gal mašiną nupirko. O jis atsidusęs su ašara akyse pasakė, jis man davė Dievą. sielę mano Dievas davė jis tau. Ir todėl noriu kiekvienam iš kunigų pasakyti, broliai, ką pasėsim, tą ir pjausim. Dieną ir naktį dalinom šventą komuniją. Gyva adoracija, negėlės degė prie tavo altoriaus. Prie tavo altoriaus, prie tavo grabo, mielas kunigė Juozai, kaimynėlį. Dar noriu vieną detalį nenutėlėti, kuri aktuali ir kursiniams, ir man kaimynui. Kai kada Juozas išskrisdavo, man jis nusibosdavo. Ir šiandien noriu ant šito kauburėlio atsiprašyti tavęs. Mielas Juozai, kol dar tu ant krantelių žemės, aš bariau tave. Sakau, Juozai, tu skrendi tūkstančius kilometrų. O jis paėmė mano ranką, savo kūniškišką šventą ranką ir sakė, Vincelį, mielas kaiminėlį, kai aš myliu artimą, aš ribas peržengiu. Mielasis kunigė, tu peržengdavai ribas. Aš pagalvodavau, gal ir šventasis Povilas apaštalas peržengdavo ribas. Kada jis plaukdavo į užjūres, kada jam nebuvo nei tolių, nei jūrų, nei marių. Atsiprašau, mielas kaiminė, smergdavau tave. Aš šiandien suprantu, kad aš matau tavo pasėtą derlių. Mielas kunigė, norėjai būti smiltelė mūsų mylimoji žemėj. Ilsėkis šitame gražiame kalnelyje, šitoj piliakalnių pavėsinė ilsėkis. Akmenėlių būk tiems, kurie klaidžiojo ir tavo pastogėje rasdavo uostą. Mano mėly, to širdys, kurio šiandien rasuoja ašarom, užplauksit į šitą Dzūkijos piliakalnį, nusilenksit šitam mielam kapeliui, jūsų tėvų ir jūsų bočių dvasia vėl gyvins jūsų šiandieninį darbą ir šiandieninį sunkų žingsnelį. Todėl, mėly mano, noriu kunigo vardu apimti tuos visus, kuriuos jis mylėjo. Mylėkit tai ir tą, ką jis jums įsudino jūsų gerą, nuostabę širdį. Dar kartą, mielas Juozai, lenkiuosiu tau. Daugelis savęs nesupratom, bet ant šito krantelio lenkiuosi ir atsiprašau, kad labai sunku suprasti didelio kunigo siekius. Dar kartą dėkoju visiems, kurie šiandien nuoširdžiai palydim amžinybės knygą Juozą. Ir jie perai